ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, बहुत साल पहले, 30-35 ऐसे साल पहले एक प्रवचन दिए थे MIT में। MIT मतलब Massachusetts Institute of Technology, अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। तो उसका स्टाइल में भारत में IIT स्थापित हुआ, तो पहले MIT था। तो उसको नकल करके IIT बनाया। तो उस प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस कॉलेज में बहुत विभाग है। हरे कृष्ण। टेक्नोलॉजी का मतलब अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञान। श्रील प्रभुपाद बोले कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत अनुसंधान शाखा भी है, रिसर्च ब्रांचेस, और इतने बड़े वैज्ञानिक होने के भी यहां पर एक व्यक्ति नहीं है जो जानते हैं जिंदा शरीर और शव में क्या फर्क है। What is the difference between a living body and a dead body? The, you know? हम ऐसे बोलते हैं living body मतलब इधर उधर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। खाली शव होते तो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन शव और जिंदा शरीर में क्या फर्क है? क्यों शव में जीवन नहीं होते? क्यों नहीं खाते, नहीं सोते, नहीं पीते, नहीं जाते, नहीं बोलते, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते? क्यों, क्या फर्क है? तो प्रभुपाद बोले कि तो आपका विज्ञान इतना सा उन्नत होने के बावजूद भी तो ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में कुछ धारणा नहीं है। तो इसलिए ये कृष्ण भक्ति परम विज्ञान है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि वो भक्ति तो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, जिनका कुछ ज्ञान नहीं है और जो सेंटिमेंटल भावुक होते हैं, जो शिक्षित नहीं है, तो ऐसे लोग के लिए भक्ति अच्छी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थापना की है कि नहीं है, कि भक्ति श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धाम्यम सुसुखम कर्तमव्ययम। राजा विद्या, ये आध्यात्मिक ज्ञान विद्या का राजा है, और विशेषकर राजा राजा की धारा से आया हुआ है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं एवं परम ब्रह्म, उसके पहले क्लास लोग हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मानवे प्राहुर मानुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत काल पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को बताया यही ज्ञान भगवद गीता, और विवस्वान उन्होंने इक्ष्वाकु विवस्वान मानवे प्राहु मानव इनकी पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु मनु मनु को बताया, और ऐसे राजा के धारा राजा की परंपरा में आए हुए हैं। इसके राजा विद्या राजा गुह्यम सबसे गुह्य ज्ञान है, पवित्रम इदम उत्तमम ये ज्ञान उत्तम और पवित्र है, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम और ये खाली थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये खाली मानसिक धारणा नहीं है, हम प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव कर सकते हैं क्योंकि सुसुखम कर्तम अव्ययम ये भक्ति करने से हम सुसुख वास्तविक सुख मिलते हैं। तो ये राजा विद्या ये श्रेष्ठ विद्या का प्राथमिक सोपान है ये समझना कि जीवन क्या है। तो बहुत डॉक्टर है और डॉक्टर का कार्य है जीवन रक्षा बीमारी से, और अगर कोई एक्सीडेंट में है तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और प्रयास करते हैं मार जाने वाले लोगों को बचाना। लेकिन जीवन क्या है कोई डॉक्टर नहीं बोल सकते, बोलते कि अगर हार्ट काम नहीं करते सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेन वेव्स अगर ये ब्रेन हार्ट लंग्स काम नहीं करते हैं तो उसका मतलब राम नाम सत्य है। लेकिन जीवन क्या है, क्यों हार्ट काम नहीं करते लंग्स काम नहीं करते ब्रेन काम नहीं करते क्यों? तो कैसे हाथ चलते हैं? वो हाथ बहुत बड़ा काम करते हैं हमेशा हर रोज 24 घंटे में काम करते हैं बुम बुम बुम बुम बुम। तो हाथ कहां से शक्ति मिलते हैं? तो हाथ से पूरे शरीर को शक्ति देना है ब्रेन को भी, लेकिन हाथ कहां से शक्ति मिलती है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय देश मतलब हृदय का इलाका में रहते हैं। तो उसमें आत्मा और परमात्मा है। तो फिर कोई कोई चुनौती देते हैं कि हम जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम हार्ट में भगवान को नहीं देखते, तो आप नहीं देखेंगे। एक बात है कि वो परमात्मा बहुत बहुत छोटा है, दूसरी बात है कि वो परमात्मा पूरा आध्यात्मिक है और भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देखना है, और तीसरी बात है कि वो परमात्मा एक्चुअली हृदय में नहीं रहते हैं, वो ऑर्गन हार्ट ऑर्गन में नहीं रहते, हृदय उस इलाका में रहते हैं। तो वैदिक विचार है कि जब तक आत्मा जिसके साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, जब तक आत्मा और परमात्मा शरीर में है तब तक जीवन होते हैं, क्योंकि जीवन जीव का लक्षण है, शरीर का लक्षण नहीं है। शरीर में क्या है, हार खून हृदय मांस मूत्र ये सब है, मस्तिष्क ऑल दिस लंग्स किडनीज स्प्लीन ये सब है, लेकिन ये सभी में जीवन नहीं है। वो शरीर तो खाली केमिकल से बनाया, रसायन से बनाया, कैसे बनाना है तो आधुनिक वाद है कि बाय चांस, कोई कारण नहीं था तो ऐसे हुए, इवोल्यूशन से। वैदिक विज्ञान है कि इस शरीर का डिजाइनर है और सब कुछ जो सृष्टि में है तो बाय चांस तो ऐसे ही नहीं आया है, सब कुछ भगवान की सृष्टि है। और जीव आत्मा जब तक एक शरीर में रहते हैं तब तक शरीर की शक्ति स्फूर्ति होती है, और जब आत्मा निकाल जाते हैं वो मृत्यु बोलते हैं, और मृत्यु के बाद जो भी हम करते हैं, जो जितने भी प्रयास करते हैं, वो मृत शरीर को फिर जीवित बनाना तो वो संभव नहीं होगा। जितने भी इंजेक्शन देंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, तो जो भी करते हैं, जब आत्मा निकल जाते हैं तो उसके बाद कोई आशा नहीं है। उस समय डॉक्टर्स भी बोलते हैं इट्स ऑल ओवर, सब हो गया है, चले गया, वो सभी भाषा में। जब एक व्यक्ति का मरण होते हैं तो लोग बोलते हैं चले गया, ही इज गॉन, ये फोन आते हैं, एक आदमी का फोन आते है तो जल्दी आओ, आपका बाप का हार्ट अटैक हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सब कुछ छोड़ के यो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और दूसरे भाई बोलते हैं टू लेट इट्स ऑल ओवर, देरी है, सब हो गया है, वो चला गया. He's gone away. चले गया. मराठी में क्या बोलते? हाँ, गेला गेला गेला, फिर मेला स्वर्ग में या नरक में. हाँ, स्वर्ग स्वागवास, स्वधाम प्राप्ति, स्वधाम प्राप्ति, गंगा गंगा प्राप्ति, ऐसे दूसरे शब्द है. तो गेला, gone away. Anyone else? We have any from any other part of India? चले गए थे, बांग्ला में, बंगाली में चले गए थे बोलते. और चाओ चाओ बासा, हिंदी गुजर गया, इट्स उर्दू. ओके, एंड एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेजेस? तमिल, तेलुगु, पोई पोई मलयालम. हाँ, पोई पोई. Then anyone else? Huh? Kannada Bodru. ठीक है, तो काफी उदाहरण है. उदाहरण वो सभी उदाहरण है, और इससे हम समझ सकते हैं कि उस सभी भाषा में जब किसी का मरण होते, मृत्यु होते, गर्जा होते, डेथ होते, तो ऐसे गॉन अवे, चले गए थे, पाई गेला, चले गया, सब सब भाषा में ऐसे बोलना है. तो फिर प्रश्न होगा, तो कौन गया, कहाँ गया? चलेगा तो वो है लेकिन नहीं है. है लेकिन नहीं है, शरीर है लेकिन व्यक्ति नहीं है. तो किसी का मरण देखने से समझना चाहिए कि शरीर और व्यक्ति तो एक ही नहीं है. लेकिन हम इतना बड़े मूर्ख हैं कि नहीं समझते. MIT बड़ा वैज्ञानिक प्रकल्प है, लेकिन उसमें कोई नहीं जानते हैं कि शरीर और व्यक्ति में क्या फर्क है. इसलिए सो गया पा, चले गया नहीं, सो गया. इसलिए कृष्ण भक्ति परम विज्ञान है. ये कृष्ण भक्ति तो खाली अशिक्षित लोग के लिए नहीं है. वो प्रभुपाद, ये एक बार श्रील प्रभुपाद सुबह चल के वृंदावन धाम में, तो एक कृषक को देखा, और वो किसान श्रील प्रभुपाद को देख के काम चढ़ के प्रभुपाद के पास आया और चरण स्पर्श करके प्रभुपाद के चरण में पूरा लंबा दंडवत प्रणाम किया। तो प्रभुपाद बावे की शिष्यों को, उपस्थित शिष्यों को बताया कि देखो ये आदमी अशिक्षित है, वो खेत में काम करते हैं, लेकिन वो पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक से ज्यादा शिक्षित है, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग नहीं जानते कैसे कंप्यूटर बनाना, जानते हैं कैसे प्लेन बनाना, जानते कैसे एटम बम बनाना, ये सब जानते हैं, लेकिन नहीं जानते शव और जीवित शरीर में क्या फर्क है, जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं जानते। तो ये किसान बहुत सारा में है और एक खच्चर कुटी नहीं रहते हैं, तो ऐसे पक्का अपार्टमेंट बिल्डिंग में नहीं रहते, उसकी कुटी में तो कारण नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, तो ये सब सुविधा नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि मैं अभी इस स्थिति में हूं मेरे कर्म फल के अनुसार, और जानते हैं कि जैसे कर्म वैसे फल मिलते हैं, और जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, और जानते हैं कैसे साधु को सम्मान देना, तो ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना चाहिए। प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले, मैं और थोड़ा ज्यादा बोलता हूं। तो पाश्चात्य जगत में लोग बहुत अहंकारी है कि हमारी सभ्यता संस्कृति इतिहास में श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ संस्कृति है जिसमें यही ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होते हैं, और वो ज्ञान का प्राथमिक सोपान है यही समझना आत्मा क्या है, शरीर और शरीर में क्या पार्थक्य है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है, तो यही समझना जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, तो जीव क्या है, कृष्ण दास। तो कृष्ण दास समझने में, तो कृष्ण कौन है, विभिषय भी समझना चाहिए, कृष्ण कौन है, कृष्ण है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम देव देव जगतपति, बहुत वर्णन है, वी सर्वेश्वरेश्वर नंद कुमार, तो कम से कम यही समझना चाहिए कि कृष्ण है जगन्नाथ लोकनाथ सभी जीव का नाथ गोकुलनाथ, वे ही भगवान है, वे सर्वोत्तम है, और मैं इनका दास हूं। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान, यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो नहीं है कि खाली बड़ा बिल्डिंग बनाने से, प्लेन बनाने से, रॉकेट बनाने से, मिक्सी बनाने से हम श्रेष्ठ ज्ञानी बन जाते। श्रेष्ठ ज्ञान है यही कि मैं कृष्ण दास हूं। तो ऐसे भारतीय लोग विभ्रमित नहीं होने चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति श्रेष्ठ है, नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो बहुत वैज्ञानिक सुविधाओं बनाते हैं, लेकिन जीवन क्या है और जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान खास भारत में है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। भारत में मनुष्य जाति में जन्म लेना श्रेष्ठ अवसर है। तो इसलिए भारत भूमि से होलो मनुष्य जन्म जा, जो भाग्य से पूर्व जन्म का पुण्य कर्म से भारत में जन्म लिया है, तो इन के कर्तव्य है जन्म सार्थक खरी। दुर्लभ मानव जन्म सफल करके जन्म सार्थक करी करो फल उपका। फल उपका मतलब दूसरों को भी जन्म सफल बनाने का रास्ता दिखाना। तो कैसे जन्म सफल होते हैं? एतावत् जन्म साफल्यम् देहिनामिह देहिषु प्राणाय आर्थाय ध्यवाच श्रय आचरणं सदा। तो प्राण अर्थ मतलब धन, प्राण जीवन, अर्थ ध्या बुद्धि और वचन, तो सब श्रेय में लगाना चाहिए। श्रेय का मतलब जो चिरकाल के लिए शुभ होते हैं। स्मरण नित्यम नित्यध्वम कुरु पुण्य हो रात्र। तो सदैव स्मरण करो कि यहां पर इस भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य अस्थाई है। तो इसलिए दिन रात सदैव पुण्य करो। पुण्य परम पुण्य है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सफल बनाओ और ऐसे खुद के लिए और दूसरों के लिए श्रेय कार्य करो। तो ये भारत में जन्म लेने का अवसर है। मैं अभी क्या 4-5 दिन पहले तो यूरोप, अमेरिका, जापान ऐसे टूर से आया हूं और बहुत देश गया, बहुत भक्तों के साथ कीर्तन प्रवचन तो ये सब किया है। लेकिन जब भारत में वापस आता हूं, देखता हूं कि तो भारतीय लोग कैसे कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो कितने सारे लोग कृष्ण भक्ति में रुचि लेते हैं। तो सामा कैंप में था, लिथुएनिया में, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, तो ये सब देश में, तो पूरे देश से 200-300 भक्त आते हैं। लेकिन भारत में एक मंदिर में, एक सिटी में, उससे ज्यादा लोग आते हैं। तो ऐसे ही भारत की विशेषता है कि यहां पर लोग बहुत आसानी से भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्यों रहो, खुद का जीवन में कृष्ण भक्ति करो और इस कृष्ण भक्ति प्रचार करो। अभी मानव जन्म में अवसर है, इस जीवन में हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भविष्य में अवसर मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, बहुत जन्म के बाद फिर संभव हो सकते हैं। लेकिन अभी अवसर है तो वो अवसर लेना चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है आप सभी भक्तों से। तो आप जैसे करते हैं भक्ति तो ऐसे करो, और आधुनिक जीवन से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, वो प्राचीन भारतीय संस्कृति, भक्तिमयी संस्कृति, वो ही श्रेष्ठ है। तो जितने भी संभव हो इस आधुनिक युग में, जितने भी संभव हो वो प्राचीन संस्कृति पालन करो, क्योंकि वो प्राचीन संस्कृति सबसे अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो वो संस्कृति पालन करने में शर्म नहीं होना चाहिए। हम कैसे धोती पहन लेंगे, तो पैंट शर्ट पहनना चाहिए। हम कैसे तिलक लगाएंगे लोग, तो क्या कहेंगे, तो जो भी कहेंगे ठीक है। हम वैष्णव दास है, ये छिन्न है, वैष्णव छिन्न, गौर भक्त प्रिय वेश दधमान, तिलक तुलसी माला शोभमान, भक्तिविनोद ठाकुर, इनका अविभाव तिथि महोत्सव आज, भक्तिविनोद ठाकुर ये बोलते हैं कि वो भक्ति करने में सब कुछ जो अनुकूल है उसमें एक मंतव्य है, गौर भक्त प्रिय वेश दधमान, गौर भक्त प्रियावेश। तो गौर भक्त प्रियावेश क्या है, जीन्स टी शर्ट वो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब गृहस्थ आश्रम में थे वो लिखे कि पंचकच्छ धोती पहनने थे, और संन्यास देने के बाद तो संन्यास वस्त्र। तो गौर भक्त प्रिय वैष्णवधामान तिलक तुलसी माला शोभमान, बहुत सुंदर दिखते हैं तिलक तुलसी माला। तो यही अलंकार है। तो ये सब लिपस्टिक टोनेल पॉलिश जरूरत नहीं है। तिलक तुलसी माला सुंदर है। हरे कृष्ण। Countries do I like? Which countries would you rank? Rank after India. Well, प्रश्न है कि आप मेरा प्रश्न समझे प्रभुजी? प्रश्न है कि भारत श्रेष्ठ है भक्ति के लिए, तो कौन दूसरे दूसरे देश में भक्ति होते हैं भारत के अलावा? तो सभी देश में कृष्ण, सब देश नहीं है तो एक्चुअली सब प्राय सब देश में कृष्ण भक्ति चलते। कुछ दो तीन दिन पहले मैंने एक ईमेल मिली कि एक भक्त मुझको लिखी कि हम सऊदी अरेबिया में जन्माष्टमी उद्यापन किया। लेकिन सब भारतीय हिंदू थे और प्रकट नहीं है, एकदम गोपन। लेकिन उसका प्रभाव होगा सऊदी अरेबिया में। और यहां से कल बॉम्बे वापस जाते हो, परसों दुबई और उधर से अबू धाबी बहरीन और ये सब भी जाएगा। तो सब देश में कृष्ण भक्ति चलते हैं। अभी रशिया में बहुत भक्त बन जाते हैं, बहुत उत्साही है। तो सब देश में है, जापान में भी है लेकिन वो सब बुद्धिस्ट देश में भक्ति प्रचार करना कठिन। मैं कई साल थाईलैंड में प्रचार करता था तो उधर प्रचार करना कठिन है क्योंकि बोधवाद भक्ति बिल्कुल विपरीत होते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लगभग सभी देश में कृष्ण भक्ति चलते। आप अभी निवृत्त है, आप रिटायर्ड है, तो आप कृष्ण भक्ति कीजिए और दुनिया में प्रचार कीजिए, फिर आपका आप खुद विचार कर सकते। तो प्रभुपाद इनके जीवन के शेष भाग में पाश्चात्य देश में प्रचार किया, तो आप भी ऐसे करो। वगैरह दूसरे कार्यक्रम में भी बुलाते हैं, जैसे आज मैं मेडिकल कॉलेज में गया था तो बहुत उम्मीद से गया था कि बहुत सारे भक्तों को लेके आऊंगा इधर, तो सब लोग टिकट लेके ऑर्केस्ट्रा के लिए जाने की तैयारी में थे। तो सबको बताओ तुम क्या मूर्ख हो, टिकट फेंक दो, कीर्तन कीर्तन में आओ, प्रसाद लो, भगवत गीता सुनो, फिर नवाज होगा। तो क्या करें, मतिया न कृष्णे परतस्वतो वा नित्योपि भद्येति गृहव्रतानं मदान्त गौभिः विशतान्त मिश्रम् पुनः पुनश्चावित चावनानं। इस श्लोक का क्या मतलब है? आज दोपहर भी बोला इस श्लोक, इसका मतलब है हा? चूर न चूग। रस नहीं मिलते, तो लोग सोचते कि हम ऑगस्ट सुनने से कुछ रस मिलेंगे। हो सकते हैं वो किस प्रकार का रस, वो विष है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाया, तो क्या करें। लोग इतना भाग्यहीन है कि सोचते कि तो आज ऑगस्ट आया है तो खाओ हम कीर्तन जाएंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आते हैं, ओ आज बहुत थका हूं तो नेक्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं और आज पार्टी है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। तो ऐसे पूरे जीवन चलते हैं। फिर यमराज आते हैं, हम बोलते नेक्स्ट टाइम हम जाऊंगे और यमराज बोलते नहीं दिस टाइम। सो तो आज इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ऑर्केस्ट्रा, कीर्तन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हरी हरी विफल है जन्म गवाई नो, हरे कृष्ण। की ओर जाने के लिए राजमार्ग है, तो जो अभी तक भक्त नहीं है उनको अगर भक्त होना है तो कंप्लीट यू टर्न लेना पड़ता है उनको। यानी जो कुछ पहले सब जो इम्प्रेशन है मन के ऊपर वो पूरे बदलने पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से भक्ति, यानी भक्त होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वो भक्त हो जाए, यानी किस चीज से वो अच्छी भक्ति में लग सकेगा। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सब लोग का जीवन तो एक ही नहीं है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ जो करते हैं तो कृष्ण के लिए करो। तो जो पाप कर्म करते हैं उसको बंद करो, और जो भी करते हो उसके साथ कृष्ण भक्ति करो। हम नहीं बोलते कि वो सब कुछ छोड़ दो फिर भक्ति में आओ। जो भी करते हो करो, लेकिन साथ साथ भक्ति करो। हम ऐसे नहीं बोलते कि आप गृहस्थ हो, व्यापारी हो या फैक्ट्री वर्कर हो, जो भी सब कुछ छोड़ दो फिर उसके बाद भक्ति में। तो भक्ति में आओ और उसके बाद सब कुछ छोड़ो। वो भी हम नहीं बोलते, लेकिन यही बोलते है कि तो भौतिक कर्तव्य है तो उसको भी पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में 16 घंटा काम के लिए, परिवार के लिए, और 2-3 घंटा कृष्ण के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो काम करते हो तो करो, लेकिन ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए इस भौतिक समाज में बड़ा होने के लिए। तो ज्यादा समय रखना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। और ऐसे प्लान करना चाहिए, योजना करना चाहिए कि अभी काम करता हूं तो परिवार है, बच्चे हैं, तो हम काम करेंगे, और जब बच्चे बड़े हैं, विवाहित है, तो फिर हम पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु का समय तक काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जितने भी करना जरूरत है करो। और जब बच्चे बड़े हैं, जब ऐसे पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण होते हैं, तो वृंदावन जाके या जिधर भी हो मायापुर कृष्ण भक्ति करो फुल टाइम। यू बंगाली? From IIT Kharagpur. I studied there. I was there for 26 years. I see. Then after marriage, I came. I see. Because you're saying Bangladesh, Mayapur. That's good. There's a Chaitanya Ashram over there. You go there regularly. That's Shanta Maharaj, is it? No. Janardhan Maharaj. No, another one. Oh. Yeah, there are two Gauriamats there. One is Shanta Maharaj. The other is Janardhan Maharaj. Ami o gelo onek din age koyek ba karakpo. Sobish boro khub bhalo. Ami o gelo moi dui Gauriamat ache. Ek Janardhan Maharaj er ebong ek Shanta Maharaj er. Ami akar ka cycle kore jeta. Gauriamat. Boshan koi chole. Porikhar age porikhar pore. Tokhon ore kon chilo. Kinds of religious Maya. Better go to Mayapur. That's spiritual Maya. यहाँ से वो सब भक्त ज्यादा उत्साही होते हैं वृंदावन जाने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए और ज्यादा फायदे मिलते हैं मायापुर जाने से, क्योंकि मायापुर और वृंदावन अभिन्न है। तो खाली यही फर्क क्या है कि मायापुर में हम बहुत आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। वृंदावन में अगर कुछ भी अपराध करना है तो भक्ति रुक जाते हैं, लेकिन मायापुर में प्रयास नहीं करके भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, आज हम गए हैं नहीं, कबे गौरव ने सुर धुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बन नाचिया गाया पेराई बहुत छूते। अभी तो याद नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसे बहुत गान है। तो कैसे भी मायापुर निवास अभिलाषी है, तो मेरी इच्छा भी है मायापुर निवास करना। कुछ नहीं, कम शरणम वजा ये सभी संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति का, ये सब संस्कृति का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में आना। वो सब भौतिक संस्कृति, धार्मिक लेकिन भौतिक है, क्योंकि देव देवी पूजा किस लिए करना है? कामाष्टाष्टा हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। तो वैदिक संस्कृति में समझते वो कामाष्टाष्टा ज्ञान, उसका क्या मतलब है? ये गीता है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग देव देवी पूजा करते हैं किस लिए? भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो ये वैदिक संस्कृति है, वेद शास्त्र में मिलते हैं कैसे देव देवी पूजा करना है, लेकिन उसका मतलब है लोगों को धर्म में लाना और पूजा प्रणाली में लाना। क्योंकि वो सब भौतिकवादी, सब भौतिक सुख अभिलाषी है, तो ऐसा विधान देना है, तो ऐसे करो, देव देवी पूजा करो और देव देवियों की कृपा से तो भौतिक सुविधा मिलेंगे। लेकिन वो वैदिक शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, वास्तविक उद्देश्य है लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाना, तो वो प्राथमिक स्तर है। लेकिन अगर हम खाली देव देवी पूजा करते भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करने के लिए, तो हम भक्ति नहीं मिलेंगे और फिर संसार में वापस जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति का मतलब यही समझना कि सभी प्रकार का भौतिक प्रयास, देव देवी पूजा भी भवबंधन का कारण होते हैं। तो इसलिए जब हम समझते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति की महत्व क्या है और किस लिए करना है, तो हम श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करेंगे, सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि यही सब करने से तो आत्म कल्याण नहीं होते, आत्म का कल्याण नहीं होते। बोलते बोलते बातेंगे, लेकिन कृष्ण बोलते हैं सावधमान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, और गाय के लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति परित्यजा माम एकम शरणम व्रज। तो आप निर्णय कीजिए, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूप नहीं है कुटुंब नित्य दास, क्योंकि कुटुंब भी अनित्य है। आज के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, तो सब संबंध जो है, तो एक 100 साल के बाद दूसरे माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री हो गए। तो इसलिए समझना चाहिए कि पिता हम अस्य जगतो माता धात पिता महा, कृष्णा पिता है, कृष्णा माता है, कृष्णा सब कुछ है। कृष्ण संसार करो छाड़े आना चा, तो इसलिए कृष्ण का संसार, कृष्ण का परिवार में प्रवेश करना चाहिए। नहीं, लेकिन कैसे प्रेम करना चाहिए? कृष्ण केंद्र है और सब प्राणी कृष्ण दास समझ के प्रेम करना चाहिए, तो ऐसे सभी प्राणी को प्रेम करना है। हरे कृष्णा।